है उसको करते हैं जानने वाले का नाम उसको लिखता है और ये नहीं चलाता है वो ऐसा समाज करने से भाष्य अनुकूल होता है। भाष्य वही है सत्य सत्य सत्य महावा है सत्य महावा है सत्य सत्य सत्य पहले कर्म विभाग में हो जो है कर्म विभाग करो सत्य होता है कर्म विभाग का सत्य होता का मतलब जरा भी महा सत्य है कर्म विभाग गुण विभाग का सत्य रखता है और कर्म विभाग का सत्य रखता है गुण विभाग का करते हैं गुण गण गुण आत्मा विभाग है गुण के गुणों से आत्मा का विभाग कार्य का अनुसंधान ये कपड़ा लेना शब्द एक लेना दोनों शब्द कार्य का अनुसंधान लेना विशेष ना कारण कर लेना पद्धति है ना कारण करना करती है व्यापार करते हैं तो और उसी के चक्कर में कर देते हैं कर्म उन्होंने इसके कारणों से होता है क्रियाकला समुदाय जो इसको कहते हैं कर्म है उनसे भी आत्मा क्योंकि आत्मा निष्क्रिय और कार्यक्रम संघात से भी रहते हैं क्योंकि आत्मा पूरा गई है तो कार्यक्रम संघात कैसे है चावल कार्यक्रम संघात चावल और कर्म क्रियात्मक होता है दोनों से भी कर्म से भी ऐसा सब पैदा इसलिए समझ रहा है क्या बड़ा करना गुणो छो विश्वात्मको छो योजना से गुजरना करना पुकार कर्म रूप है जो गुण है तो गुणों में अर्थात स्वयं जगत होते हैं आत्मा परिवर्तन होता विश्वास नंदी लगता ऐसे जानकर समझकर अनुभव करते हो कि नौक जो शक्ति लक्ष आप की सीधी करता है नव प्रचार में सत्ता नहीं महाबाहू संबोधन दिया कुछ दिन को लेकर राष्ट्रपति जी गए महान तो बाहू सत्वान प्रवर्तन नाम की मत का तुम अपनी कत का विनिवेशन कर तुम नारसिक जन्य ना है महाबाहू सत्संकट एकदम नीचे है राष्ट्रपति जी विजय का अंतिम बन गया महान तो बाहू सत्वान प्रवर्तन महान बाहू तुम्हारी जो है सत्वान प्रवर्तन करेंगे नाम मैं तुम्हें कहता ऐसा जानकर अनुभव समझकर समझ कर तुम भी जो है कर्तृत्व का निवेश को कर्म योग्य नहीं हो इस बात के समझे ध्वनि करनी होंगे ही यहाँ पर और जो देखना ही देखिए आप एक दूसरे वो भी एक दिन मान रहे ये दिन मान रहे कार्यकाल संघात करते हैं गुणा कर लेगा प्रकृति से का उत्पन्न कृष्ण आंदोलन जिसका अध्ययन की स्थिति हुई है, मैं तो अध्ययन कर रहा है विरुद्ध उसके विरुद्ध किसी भी वस्तु का जो ज्ञान पकड़ता है आदमी उसको आपस में क्या व्यक्ति चित्र होता है कृष्ण का ही व्यक्ति है शुक्र का कृष्ण व्यवस्था नहीं होगा वास्तव में क्या कृष्ण व्यवस्था है व्यक्ति उसके प्रदेश करने के बावजूद भी अन्य अदृश्य अन्य अन्य व्यापार का अदृश्य जाता है सबसे अन्य अच्छे वही अन्य प्रयोग शीर्ष आकर्षित विशेषता है आपके लिए नहीं है। मेरे दूसरा वैराग्य मेरे को हो चुका है इस समय तो मेरे अंदर मोक्ष आ चुकी है और मोक्ष को चाहता हूँ। ऐसे कुछ मैं कर्म करके कर्म लगेगा तो भगवान कभी घबराएगा तो ये बहुत बढ़िया काम है क्योंकि जल्दी मेरे को मोक्ष मिलेगा। अंत कल सुन अगंध तुम्हारा हो जाएगा ऐसे कुछ में सर्वाणि कर्माणि कन्याश्वर दो बात है तो तीन बात कही जा रही विशेष अंतर्गत शुद्धि का प्राचीन कर्म है निष्काम कर्म लोग अपने दिशा मैंने शुरुआत का कर्म लेवा उठा रखे थे तो यहाँ पर प्रत्येक शुद्ध हो रहा है तेरे दस मारी मिला हो रहा है तेरे काम मुझे दिखाई आगे खड़े होते कुछ ऐसा वहाँ साल मेल होता है इतना सुंदर माल है मेरे खोजन सब लोग खोजन मेरे काम करता है और कोई मेरा नहीं खा और आप पता भी नहीं चलेगा सामने बैठे हुए तो देखा न था आगे तो नहीं दिखाई देता ऐसा लगे तुम्हें छोड़ते नहीं धागे इस तरह से होता है आगे दिखाई देता ये सारे शरीर की बचाई का प्रक्रिया है भगवान ने आगे कहेंगे राम नम सर्वाधिकारी मंत्रार राम जो मैं करता हूँ मैं रखाता हूँ इन्हें मूर्ख अपने आप को बेटा मैं करता हूँ क्योंकि उसकी मूर्खता एक दृढ़ निश्चय एक व्यक्ति लगा पूछा इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने वाणी को अपने हाथ को पैर को हर ही मिले उनको उसी पर छोड़ दे तो जैसे चाहे वैसे करवाने करवाओ ये भी नहीं करना कि आशा मान लो ठीक है कर्म तो आप उनसे छोड़ देता हूँ उन फल में तो भी निराशी ही बुद्धि में आशा को भी त्यागना है कि आशा दुख का परम कारण आशा दुख सुख का कारण ये आशाएं जो है अंदर और बैठी हुई अभिलाषा है आशीष यही क्या है दुख के परम का त्यागना होगा तो क्या हो और ये मत को मेरा शरीर काम कर रहा है मेरे शरीर से मैंने विजय को प्राप्त किया है ये नहीं तो नमक नमक के लिए त्यागना ऐसा होकर विगत जो है संदेह जो रहा रेल संदा वेर शोक शोक त्याग कर दे ऐसा किया हुआ कर्म को निश्चय से तुम उन कर्म से भी हमें इसको बताएंगे निश्चय को दे भी कर्म इसलिए यहाँ पर कभी आशीर्वाद व्यक्षण को देखिए कर्म से ना कर्म अधिकृति ना दीना मनुष्य ना कर्म कर सकते सबसे रखा है कर्म ने अधिक कर दिया जीवन कर्म ने अधिक अज्ञ है लेकिन मनुष्य भी हो रही है तो मोक्ष में वहां व्यक्ति ऐसे जान सकेगा क्या करो ना आपका ना करो क्या छोड़ो समझ नहीं आता न उसके तेज इच्छा हो रही है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है लेकिन कर्म अधिकृत भी हो अज्ञानी हम छोड़ना भी नहीं उसको कि आप सबके आपको बता रहे हैं जो सबका हाल है वही है ये स्थिति है अभी सभी सभी अज्ञान अभी ज्ञान अज्ञान को अभी भी मानेंगे ना वर्तमान में तो ब्रह्म ज्ञान मानेंगे सभी अज्ञान को अभी मानती हूँ और सभी यही मान रहे हैं आप लोग अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो है भी मान लो दया करते इसलिए कहते कि देखो ऐसा व्यक्ति कर्म कैसे करना करना चाहिए इसके चुप्पन जवाब देते मन वाद में परमेश्वर पर्वत में सर्वात्म सर्वान कर्म ने सुन नहीं का मतलब यह मैं मत सोचा कि आपको एक कृष्ण भगवान के लिए अर्पण करते हैं राम का अर्पण नहीं करना भगवती का अर्पण नहीं करना ऐसा नहीं सोचना इसमें कहते हैं पहले वासुदेव तो वास्तव में मैंने कृष्ण को बोला अभी कोई कहे परमेश्वर नाम उनका बहुत चोर कर दे आप ऐसी भाव देंगे पहली बार देखो वो आपको रोका है तो ये गलत काम आगे करता है तो अंदर से आवाज आता है किसको सुनिए आप सारे क्रियाकलाप विषय पर छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में कोई गलत शर्म नहीं होगा गलत शब्द भी मतलब मिलेगा गलत विचार भी मतलब मिलेगा ऐसा जिससे करोगे भावना हो तो अनुयाता चिंता ऐसा होने के लिए कभी तो लगा ऐसा कब होगा आपके प्रति जब आपके कोई काम है राशि तो करने पर तुमको क्या मिलेगा अगले श्लोक में और स्पष्ट कर